मांगा पूरा करो हर मां, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां। सारी खताएं जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। कुछ मांगा पूरा करो हर मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान।